अपने लिए किसी वस्तु का संग्रह ना करना, ये सब शरणागत भक्त के नियम हैं। ऐसे गुणों से युक्त पुरुष को इस उत्तम मंत्र का उपदेश देना चाहिए। उक्त मंत्र का मैं सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मी जी के साथ मैं ही इसका देवता भी हूँ। अर्थात वात्सल्य रस के समुद्र संपूर्ण लोकों के ईश्वर श्रीमान सुशील सुभग सर्वज्ञ सर्व शांतिमान निरंतर पूर्ण काम सर्व व्यापक सबके बंधु और कृपामयी सुधा के सागर लक्ष्मी सहित मैं नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी अनुगामनी लक्ष्मी देवी के साथ मुझ विश्व रूपी भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके पवित्र हो उक्त मंत्र रतन द्वारा गंध पुष्प आदि निवेदन करके शंख चक्र गदा और पदम धारण करने वाले दिव्य रूपधारी मुझ विष्णु का मेरे वामंग में विराजमान लक्ष्मी सहित पूजन करें। हे प्रजापते, इस प्रकार एक बार पूजा करने पर भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नाथ, आपने इस उत्तम रहस्य का भली भांति वर्णन किया तथा मंत्र रतन के प्रभाव को भी बतलाया। जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि का प्रदान करने वाला है, आप संपूर्ण लोकों के पिता माता गुरु स्वामी सखा भ्राता गति शरण और सुहृद हैं। हे देवेश्वर, मैं तो आपका दास शिष्य तथा सुहृद हूँ। अतः हे दया सिंधो, मुझे अपने से अभिन्न बना लीजिए। हे सर्वज्ञ, अब आप इस समय सब लोगों के हित की इच्छा से उत्तम विधि के साथ मंत्र रतन की दीक्षा का तत्वतः वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे वत्स, सुनो, मैं मंत्र दीक्षा की उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रय की सिद्धि के लिए पहले आचार्य की शरण ले। आचार्य ऐसे होने चाहिए जो वैदिक ज्ञान से संपन्न, मेरे भक्त, द्वेष रहित, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त, मंत्र की शरण लेने वाले, पवित्र, ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ, मेरे भजन के सिवा और किसी साधन का सहारा ना लेने वाले, अन्य किसी के नियंत्रण में ना रहने वाले, ब्राह्मण, वितराग, क्रोध लोभ से शून्य, सदाचार की शिक्षा देने वाले, मुमुक्षु तथा परमार्थ वेता हूँ। ऐसे गुणों से युक्त पुरुषों को ही आचार्य कहा गया है। जो आचार की शिक्षा दे उसी का नाम आचार्य है। जो आचार्य के अधीन हो उनके अनुशासन में मन लगाएं और आज्ञा पालन में स्थिर चित्त हो उसे ही साधु पुरुषों ने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणों से युक्त सर्व गुण संपन्न शिष्य को विधि पूर्वक उत्तम मंत्र रतन का उपदेश करें। द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में या वैष्णव के बताए हुए किसी भी समय में उत्तम आचार्य की प्राप्ति होने पर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। महामुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार मंत्र रतन का उपदेश पाकर तीनों लोकों के सामने ब्रह्मा जी ने मुझसे और नारद जी को भी उक्त मंत्र का उपदेश दिया। तत्पश्चात नेमिषारण्य वासी शौनक आदि महर्षियों को नारद जी ने इस मंत्र का उपदेश दिया। जो शरणागतों की रक्षा करता है, हे राजन, महर्षि भी इस गुहातम मंत्र को नहीं जानते। लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों मंत्र परम रहस्यमयी है। इन दोनों से श्रेष्ठ दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इन दोनों से श्रेष्ठ धर्म संपूर्ण लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में तीन बार सत्य की प्रतिज्ञा करके कहा था, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का मूल छेद करने वाला मोक्ष है। सारे बोलो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय।